Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Inflacja wystrzeliła poza cel, w czerwcu podskoczyła do 2,6% w ujęciu rocznym. Nie będzie byłego premiera Donalda Tuska na jutrzejszym posiedzeniu Komisji Odwyłudzeń VAT-u. Jego adwokat złożył usprawiedliwienie. Już w weekend festiwal Lato z Radiem. Tym razem będziemy gościć w Pucku nad morzem. Inflacji nie udało się utrzymać w ryzach. Ceny w czerwcu wzrosły o 2,6% w ujęciu rocznym. Takie informacje podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że pierwszy raz od 2012 roku przekroczony został cel NBP, czyli 2,5%. Portfele są cieńsze, głównie ze względu na ceny żywności i wzrost gospodarczy. Tłumaczy to główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. W kraju to susza, przymrozki i to powoduje, że dynamika cen żywności jest najwyższa od kilkunastu miesięcy i przekroczyła 5% w porównaniu rocznym. A drugi element to siła gospodarki, bardzo mocny popyt, wysoki wzrost płac. To jeszcze prognoza na najbliższe miesiące. Tempo wzrostu cen żywności powinno się obniżać i to będzie powodować, że inflacja ogółem będzie spadać. Do października, może nawet listopada, inflacja powinna być poniżej celu ponownie. Natomiast na przełomie tego i przyszłego roku czeka nas ponowny wzrost inflacji, ale to będzie w dużej mierze efekt statystyczny związany z efektem niskiej bazy w przypadku cen energii elektrycznej. Dodajmy, że w porównaniu z majem inflacja w czerwcu poszła w górę o 0,3 punktu procentowego. Były premier Donald Tusk jutro nie stanie przed komisją zajmującą się wyłudzeniami VAT-u, poinformował o tym jego mecenas Roman Giertych. Jak dodał, złożył wniosek o usprawiedliwienie nieobecności szefa Rady Europejskiej, bo jak wyjaśnił, w końcówce kadencji jest on bardzo zajęty. Po raz pierwszy Tusk zeznawał przed komisją w połowie czerwca. Komisja została powołana w zeszłym roku. Ma zbadać i ocenić, czy rząd PO-PSL właściwie zapobiegał wyprowadzaniu podatku przez mafie VAT-owskie. Badany jest okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Swing, folk, rock i pop zabrzmią w Pucku. To nad morzem. W weekend będzie kolejna odsłona festiwalu Lato z Radiem. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Muniek i Przyjaciele, Daria Zawiałow oraz Sławek Uniatowski. Oprócz gwiazd muzyki będą też gwiazdy radia. Piotr Baron poprowadzi specjalne wydanie listy przebojów Trójki. Już nawet z Markiem wymyśliliśmy takie hasło reklamowe tej listy. Puck, puck, kto tam? Lista przebojów programu Trzeciego. No jak zwykle takie bardzo prozaiczne sprawy przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, żeby nie padało. Po drugie, żeby to był w miarę ciepły wieczór. Po trzecie, żeby ktoś chciał przyjść zobaczyć mało urodziwego radiowca i spędzić z nami 3 godziny listy przebojów Trójki, dotrwawszy do pierwszego miejsca tego notowania, które będzie z nami w Pucku. Dodajmy, że festiwalowe koncerty są darmowe. Można ich też będzie posłuchać na wszystkich antenach Polskiego Radia. Multimedialną wystawę Śladami Jezusa można oglądać nieopodal domu pielgrzyma przy Jasnej Górze. Ekspozycja przenosi odwiedzających do Jerozolimy sprzed 2000 lat. To, co oferujemy, to jest de facto przeżycie w przestrzeni, bo ta wystawa jest gdzieś na styku filmu, teatru, wystawy i doświadczenia duchowego. Są w nim wszystkie elementy, ona działa na wszystkie zmysły, przeżycie. My oferujemy opowieść przestrzeni. Ta wystawa jest adresowana do wszystkich, nie tylko do osób wierzących, które tę historię znają, będą miały okazję ją pogłębić. Opowiadał pomysłodawca Krzysztof Noworyta. Ekspozycję przygotowywano przez pół roku. Współpracowało przy niej około 100 osób, wśród nich architekci, scenografowie, informatycy, filmowcy i muzycy. Pierwszych zwiedzających pytaliśmy o wrażenia. Duże wzruszenie jest. I nowe rzeczy, dużo rzeczy jest, nie takich samych, jak żeśmy byli w Ziemi Świętej. Te zdjęcia trójwymiarowe również pobudzają do myślenia. Grób i miejsce ukrzyżowania było dosyć blisko siebie, o tym nie wiedziałam. Te szczegóły ciągle umykają, uciekają, natomiast tutaj na pewno na dłużej zapadnie mi to w pamięci. Wystawę właśnie otwarto, będzie ją można oglądać do 27 października. Patronat nad wydarzeniem objął program Trzeci Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

najpiękniejszy koniec świata, Szymon mówi. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Szymonem porozmawiamy za moment, a zaczniemy może spotkanie zespołu Obrazki. Dostałem od Was dość niedawno kilka utworów. No i ładne. Dziękujemy. Jest też cała płyta, czy na razie tylko to, co wysłaliście? Płyta się tworzy, materiał na płytę jest, zarejestrowany jest praktycznie 10 utworów, no ale chcemy dobrnąć tak do 15, żeby wybrać te najlepsze. Także kompozycji jest już na płytę aż za dużo. To, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy, to może pierwszy utwór. Cię. Napełniam płuca powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień. Próbuj zanurzyć się w nim. Gdyby nigdy nic nie działo się, w powietrzu lżejszym od snu stajesz się. Słowem, gestem, niedopowiedzeniem budzisz. Codziennie lepiej. Próbuj zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. Zespół Obrazki spokojnie, tak troszkę leniwie i letnio, powiedziałbym. Tak, nastrojowo. Powiedzcie coś o sobie, bo ja szczerze mówiąc znam wasze nagrania, bo dostałem je, musiałem posłuchać zanim was zaprosiłem, ale nie wiem o was nic. Jesteśmy z Gdańska, gramy z sobą parę lat w różnych składach. Ja jako gitarzysta, Monika jako jedna z wokalistek. No czyli ile tych wokalistek jest? Znaczy, gramy w Ivy, w zespole, w którym są trzy wokalistki. Aha. Natomiast Obrazki to jest taki projekt i taka muzyka, która się działa zawsze. Szczególnie we mnie. W kimś, tak jak rozmawialiśmy, wychowanym na Brumie, na programach. Ile ty masz lat? Bo nie wyglądasz, jakbyś już Brum pamiętasz. Nie będę mówił na ile lat. I jakoś wyszło tak, że Monika zgodziła się popracować nad tą muzyką. Bardzo szybko to powstało. Pomysły się zrodziły. Częściowo były wcześniejsze, częściowo powstały nowe. Materiał powstał bardzo szybko. Jakoś tak i zapalił nas, i ludzi, z którymi współpracujemy. Tak jak powiedziałem, że tego materiału się trochę zebrało. W międzyczasie nagraliśmy jeden utwór z Dorotą Kuleszą, menadżerką Believe. Jakoś też to wyszło spontanicznie. Jeden z utworów przygotowuje i robi dla nas Marek Heimburger. realizator Darii Zawiałow, z którym też od lat współpracujemy. Natomiast jakoś w tej chwili zabrał się za nie tylko realizację, ale i za produkcję. I wspólnie z nami chce coś stworzyć, także praktycznie przez te 3 miesiące, bo powiedzmy ruszyliśmy 1 kwietnia, przez te 3 miesiące powstał materiał na płytę. Tak, pracowało się bardzo szybko i też bardzo przyjemnie. Wszystko powstawało jakoś tak spójnie i naprawdę fajnie się pracuje. To druga dawka. Dużo jest was w zespole? 3 osoby. Jest Artur, czyli cały band, wszystkie instrumenty. Jestem ja, piszę teksty i śpiewam. I jest Anna, która zajmuje się jakby tą częścią z obrazem. Obrazem? Tak. Czyli rozumiem, że jesteście zespołem koncertowo multimedialnym. Pomysł i od początku tak chcieliśmy to robić, żeby ta muzyka, która jest w nas, to nie były tylko piosenki, ale także obraz uzupełnia muzykę i muzyka uzupełniała obraz. I nad tym pracujemy. I tak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, że oprócz piosenek, które standardowych, kilkuminutowych, do tych obrazów, które tworzy Ania, czyli filmów, zdjęć, po co tworzyć muzykę bardziej instrumentalną. Dlatego to jest jakby rzecz, która łączy No i też z tego powodu Dobraski. Sama nazwa, dokładnie. Tak, jak sobie radzisz na koncertach, skoro grasz na wszystkich instrumentach, a jest was właściwie tylko dwójka tak naprawdę? No tak, obrazki w tej chwili pracują nad materiałem, no o koncertach jeszcze nie myślimy, ale no fajnie, gdyby przy skończonych wszystkich utworach, gdyby się takie możliwości pojawiły. Współpracujemy z wieloma muzykami. Jarek Bielawski, perkusista, z którym gramy w innych zespołach od lat. On też nas dopinguje, konsultujemy kwestie, bo tak jak powiedziałeś, no to w tej chwili wszystko się odbywa na zasadzie lopów, tworzenia muzyki. Także to jest człowiek, który na pewno nas będzie wspierał. No ja chciałbym się skoncentrować na gitarach. Na koncertach, i tak myślimy, żeby jeszcze do składu takiego koncertowego kogoś, który by obsługiwał właśnie kwestie lupów, zaprosić i w takim po prostu secie się prezentować, ale no, na teraz mamy tyle pracy nad samą muzyką, nad realizacją, że nawet nie myślę, kiedy już moglibyśmy wyjść gdzieś. Nie zapytałem się jeszcze Szymona, jakiego odbiór waszych dźwięków? Bardzo ładnie. Tylko sobie teraz się zastanawiam, jak to zagrać, jak to można zagrać w dwie osoby na scenie i trudno. W sensie my mamy chyba 7 teraz, że trzeba brać ludzi, żeby grali na scenie, bo potem się zauważyłem, że jak jest za mało osób na scenie, to się skupiasz na tym, co masz zrobić, a nie na tym, że jest fajnie. W sensie, że jak teraz jest więcej osób u nas na scenie, to masz to, że masz luz i możesz sobie odlecieć, a inni grają za ciebie, a ty możesz się pobujać. A w dwie osoby, no to ciężko. No to może jeszcze jeden obrazek w tej chwili. Złamała, schowała wiele danych słów. Twoich snów, wybacz, to takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek. Pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałeś oślepiony milionami słów. To takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już tronić łez. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz. Zespół Obrazki, powiedzieliście, że jesteście spod Gdańska, ale nie jesteście z Pucka? Nie, nie, nie jestem Popa. Bo my będziemy w Pucku w tym tygodniu pod koniec, bo jest Lato z Radiem Festiwal. Ja będę robił zresztą stamtąd audycję również o 12 w piątek Muzyczną Pocztę UKE. Więc jakbyście byli w okolicy, zapraszam serdecznie. Państwa również zresztą. To ostatni utwór za chwileczkę w waszym wykonaniu. Przypomnę, zespół Obrazki jest między innymi tu naszym gościem. Chyba najbardziej z tego utworu cieszy się Halina Wachowicz, bo jest wielką fanką AHA. Miło nam. Więcej macie coverów, czy tylko ten jeden? Mamy jeszcze. Tak. Ale wolicie robić swoje utwory, przypuszczam. Tak. Aha, w ogóle cały przekrój muzyki lat 80., 90. to jest coś, do czego Obrazki wracają. I Aha poszło na pierwszy ogień. Na początku był to cover, czyli praktycznie tekst oryginalny, bardzo zrobiliśmy to w stylu Aha, ale to nie było to. I na początku muzyka kompletnie się zmieniła, później Monika napisała zupełnie właśnie swoją interpretację tekstu. Także teraz to już, no, niektórzy poznają, niektórzy nie, no ale to jest to cover. To kiedy będzie płyta gotowa? Zaczniemy zbierać środki właśnie. I wytłoczymy. Myślę, że jesienią będziemy mieli cały materiał. Oczywiście już próbujemy pukać w różne miejsca, zainteresować tym naszym materiałem. No zobaczymy, czas pokaże. Naprawdę. Wiemy, że dużo jest przypadków, dużo jest historii, na które się nie ma się wpływu, więc ciężko planować. Natomiast na pewno będziemy robili wszystko, aby jesienią pojawił się minimum singiel wytłoczony. To tego wam życzę. Obrazki raz jeszcze, a potem już Szymon mówi. Jeśli zniknie, oddali wymknie się, to wiem, że będę dalej trwać. Yeah. zespół Bracki. A wracamy do Szymona. Szymon mówi, też widzę, zapracowany mocno jesteś tak, ostatnio. I zawodowo, tak i muzycznie też, że właśnie przyjechałem tutaj z pracy prosto, a w sobotę był koncert, więc wczoraj było leczenie się po koncercie w łóżku i z filmami. A jak się zmieniła twoja twórczość i twoje życie po konkursie Start Nagrania? Bo byłeś jednym z ciekawszych wykonawców, którzy się pojawili. No, dużo się w sumie wydarzyło, bo jak byłem tutaj ostatnio w audycji, to amerykańska historia z filmu, jak akurat leciała nasza piosenka, to pan menadżer posłuchał w radiu i się zainteresował, więc może po dzisiejszej audycji wytwórnie w końcu pójdą po rozum do głowy i się zainteresują, więc jeżeli teraz nasz... To niech Maciek poważnie jako menadżer. Też nie, prawda? Ale jeżeli słuchają nas na Mordorze, czy gdzie tam oni mają siedziby, to trzeba brać. Trzeba brać. Nie, to nie Mordor, nie. Każda firma jest gdzie indziej. A to różne firmy, nie? W sensie ja się nie zamykam, ale co? Pograliśmy trochę, powygrywaliśmy jakieś festiwale. Czyli jakie? Dużo spałem. Jest taki maraton piosenki osobistej w świecie na przykład. Teraz się na Famę dostaliśmy, to pojedziemy też na 2 tygodnie, będzie super. Co tam jeszcze było po drodze? A, nagraliśmy świąteczny hit razem z Martinem Stankiewiczem. No, ładny teledysk swoją drogą. Tak, tak. No już ma 500 000 na YouTubie. Myślę, że podglądałem ostatnio statystyki i strzałka już drgnęła do góry, więc podejrzewam, że zaczynamy świąteczny czas i to będzie tylko rosło, więc może 24 grudnia 1 milion pęknie. No ale to był na przykład taki projekt, który zjadł typowo 1,5 miesiąca jakby takiego codziennego myślenia wielogodzinnego o tym, chodzenia, robienia i tak dalej. No ale i efekt jest zadowalający, nie? W sensie podejrzewam, że tam znanych mi zespołów takich, powiedzmy, na naszym poziomie rozpoznawalności, to mało kto ma taki klip, no bo jakby tam widać, że robiły osoby, które potrafią. I też w międzyczasie zrobiliśmy teledysk do Końca Świata. Mhm. I tam zagrał pan Kępa, zagrał główną rolę. I teraz właśnie robimy drugą część tej historii, która tam została zaczęta. I będą wybuchy, będzie wybuchające auto, będą pistolety. Czy to będzie ostatni romantyczny zachód słońca? Nie, nie, nie. To już będą nowe utwory. Tak. Teraz będzie ostatni romantyczny zachód słońca, więc może puścimy muzykę, ja przestanę na chwilę gadać i skończę kawę, żebym gadał jeszcze szybciej. Posłuchajmy. Kim jest ta skąpana w słońcu? Kim jest ta, o której śnię? Spojrzeć w oczy nie wystarczy, jej oddechu tylko chcę. Nigdy zauważył tego. ściskać mnie. Nie rozumieją miłości, a ja przecież kocham cię. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Purpurowe zorze kładą cię do snu. Szymon mówi, obiecałeś swoim fanom, że przyniesiesz nowe nagrania i przyniosłeś. Przyniosłem. Są to wersje jeszcze nieostateczne, więc coś tam może się nie zgadzać. Raczej jesteśmy z nich zadowoleni, ale no, tak. Więc poleci teraz i to jest premiera na wszechświata. Jeszcze nigdzie to nie leciało nigdy. Więc wiem, że tam jest parę osób, głównie płci pięknej, które czekają na te nagrania, więc teraz będzie piosenka, krótki background. Mieszkam na warszawskim Grochowie, pochodzę z Bydgoszczy i na tym Grochowie się dzieją różne rzeczy, lepsze, gorsze. Jak ktoś teraz może nas słucha na Grochowie, to wie, że rondo wiatraczna w nocy to nie jest, to nie są rurki z kremem, które też sprzedają na rondzie wiatraczna, ale raczej w dzień, a w nocy to trochę inaczej wygląda. No i jest piosenka właśnie o tym, co tam się dzieje. I to będzie puszczone tylko raz teraz w radiu, więc... Jedyna szansa na razie. Jedyna szansa, żeby to usłyszeć, więc jak myjecie teraz zęby elektryczną szczoteczką albo jedziecie autem i jest głośno, to się zatrzymajcie gdzieś na stacji, i żeby nie stwarzać zagrożenia dla ruchu. Grochów. Ona nie jest głupia, ona tylko z głupim zadała się. Nie wystarczy skrucha, od ucha do ucha ląduje krew. ulubione przy piątku. Zęby jej świecą złote kaw. Warszawski krochów, on mały problem z biernością ma. Jeśli jeszcze raz podniesiesz na nią dłoń, maniery, bariery nie powstrzymają mnie. I ręką szybko tak mocno zaciśniętą w pięść obronię cię. Twój ojciec mnie nie lubi, codziennie mnie szczuje mały bzew. Tysiące ludzi i nikt nie odróżni, kto w czym gra. Warszawski krochów co rano z przepicia budzi się. Warszawski krochów, on mały problem z miłością ma. Jeśli jeszcze raz podniesiesz na nią dłoń, maniery, bariery nie powstrzymają. Ręką szybko tak mocno zaciśniętą pięść obronię cię. Szymon mówi i Grochów. Zadzwonił do ciebie menadżer, żebyś mówił o koncertach, które będą. Wysłał SMS-a. A, no, więc jeżeli komuś się podoba muzyka, którą tworzę ja razem z moim zespołem, który nazywa się Szymon Mówi, to 9 sierpnia gramy na Moście Kultury w Lublinie. 10 gramy na Lart Festival, który miał być w Lubartowie, ale został przeniesiony do Niemiec. W sensie taka miejscowość Niemce. A nie, że do kraju innego. Potem jedziemy na Fama Festival do Świnoujścia, więc dalej już nie można prawie pojechać w tym kraju. I potem na początku września jesteśmy w Świeciu na maratonie piosenki osobistej jako zwycięzcy w zeszłym roku i będę miał debiut jako konferansjer, bo przez 2 lata się śmiałem z konferansjerów, którzy byli tam i organizatorka powiedziała, że jak jesteś taki mądry, to w przyszłym roku ty będziesz to prowadził. W końcu Szymon mówi. Tak, i boję się, że festiwal może się wydłużyć o jeszcze jeden dzień, jeżeli będę gadał cały czas jakieś takie głupoty. No, to tak, trochę będziemy grali. Zespół się rozrósł? Zespół się rozrósł, odszedł od nas Mateusz Gudelis, ale za to przyszła Katarzyna Łopata i wybitna wokalistka, która na przykład nagrała płytę z piosenkami Osieckiej, ze swoimi interpretacjami i tak dalej, więc jakby wokalnie mnie zjada milion razy. I to jest ładna płyta była swoją drogą, bardzo. No, to jest bardzo też piękna osoba, w sensie jako osoba, i śpiewa turbo dobrze, i to jest stary myk znany już od lat 50., że jak trochę nie domagasz na scenie, to bierzesz sobie kogoś, kto jest super, albo dwie takie osoby ze śpiewaniem i oni cię wtedy utrzymują. W sensie... Znaczy, dość dobrze śpiewasz to, co uważałem. Ja kiedyś byłem na koncercie Britney Spears. Na takie, to było duże wydarzenie, bo byłem ciekaw, jak ona wypadnie na tym koncercie i miała chórzystki, które śpiewały wszystkie utwory, ona tylko robiła uła, uła, uła, bardzo, i to było bardzo tyle. Mi się podoba, że w obrębie dwóch zdań zmieściliśmy mnie, Katarzynę Łopatę i Britney Spears. To może ja też powiem jakieś randomowe takie nazwisko. Kiedyś byłem na koncercie Paula McCartneya i też śpiewał i też z nim śpiewali. A propos Paula McCartneya, to on nie oszukuje ludzi, ale są osoby, które oszukują ludzi, i napisałem taką piosenkę właśnie o tym, się nazywa Efekt Jupitera, i to też jest światowa, wszechświatowa premiera, więc może sobie posłuchajmy, co tam Szymon mówi. Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle function. Kiedy cały świat kłamie, że coś jesteś wart. Szymon mówi, efekt Jupitera. Jeszcze będzie jedno nagranie też premierowe. Tak, musimy szybko się wyrobić, bo zaraz już wiadomości, ale mam jedno bardzo ważne ogłoszenie. Pewnie Państwo zauważyli, że inspiruję się w swojej twórczości takim zespołem z Mysłowic, który się nazywa Mysłowic. Inspirujesz się? Naprawdę? No ja uwielbiam. Ja jestem 9... A nie słychać tego w ogóle. Nie, naprawdę? Nie. Jestem 9-1 rocznik. To jest muzyka mojego pokolenia. W każdym razie pan Artur, który kiedyś tam śpiewał, robi festiwal OFF Festival i zagram na OFF-ie 4 sierpnia prawdopodobnie o 20:45, więc jak ktoś się wybiera, to można przyjść, bo to będzie w przerwie między tymi wielkimi muzykami na świecie, czyli tam pewnie Folsi czy coś. No i musimy kończyć. Musimy kończyć. Właśnie dostałem taki te, więc koniec. Fantastyczny pan, dziękuję za udział w audycji. Szymon mówi, zespół Obrazki również, Zofia Kuszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.